الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطن مزه أنوار إيمانية وقرآنية إلى من أول إلى gönüllerimizi hakaika aşina eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidin ve selim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Ahlak-ı Aliye-i İslamiye adına beyanla başımıza, ailelerin, ailemizin başına ve cemaatimizin başına açtığımız gaideler üzerinde duruyor ve bunda bir sırat-ı müstakim veçesi araştırıyorduk. İnsanın yaratılışındaki gaye, ahlak-ı aliye-i ilahiye ile ahlaklanmak. Yeryüzünde Allah'ı temsil etmek. Bu temsil keyfiyetini en yüce makamda, en âli şekilde eda eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit ve ona ittiba etmek. Kainatın fahrının doğrudan doğruya tavsiye buyurdukları, yaşadıkları ve takrir buyurdukları meselelere harfiyen ittiba ve iktida etmek. Yasak buyurdukları, men ettikleri meselelerde bir sırat-ı müstakim ve çesi çıkarıp, İnsanın mahiyetinde, kainatın sinesinde olan şeylerle memur bulunduğumuz şeyler arasında bir telif yaparak bir sırat-ı müstakim anlayış içinde zuhur etmek. Şu ana kadar arz ettiğim meselelerle belki bu hususta size bir fikir verdim. Bir evvelki derste de bu mevzuda yine beyana müteallik, ifadeye müteallik, söze müteallik, ve bunların menbaı olan lisana müteallik bir kısım afetler üzerinde dururken ve hususiyle son derste bunlardan gıybet üzerinde dururken, Müslümanları çekiştirme üzerinde dururken, 20. asırda hususiyle siyasetin en birinci mesele haline getirildiği ve getirilmek istendiği dönemde, insafsız siyasetçilerin hasımlarını çürütme maksadına matuf, Allah kitabının ve Resulullah'ın sünnetinin yasak ettiği bu meseleyi vahi ve hiç de mazeret sayılmayan bir kısım metnetlere dayayarak tecviz etmeleri, tatbik etmeleri, içtimai hayatımızda öylesine öldürücü bir zehirdir ki, eğer Müslümanlar akıllarını başlarına alıp yaptıkları bu şeyin cezası veya kefareti olarak mümin kardeşlerinin kalpleriyle telife gitmezlerse başımıza gelecek gaileler çektiğimizden çok büyük olacaktır. Rabbim sizi ve bizi muhafaza buyursun. başkalarını tanu teşnide bulunma, onların var yok kabahat ve kusurlarına parmak basma, onları dile getirme, bunda sırat-ı müstakim ve çetin istihraç ettik. Bizim yerinde bir kısım kusur ve kabahatları söylediğimiz olabilir. Fakat bunlar içtimai hayatımıza ait bir kısım faydalar getirmelidir. Düzenimize ait faydalar getirmelidir. Müslümanlık hayatımıza ait bir kısım faydaları tekefül etmiş bulunmalıdır. İstikamet içindeki bir manada işleyen istihbaratın vazifesini yapmak, bu vazifeyi layık olan mevkilere, makamlara götürmek ve bu hususta içtimai hayatımızın ayakta durmasına, istikametine, intizam içinde yürümesine hizmet etmek, bu bir bakıma gıybet gibi olsa bile fakat sırat-ı müstakim anlayışı içinde tefritten kurtulmanın ifadesi oluyor, arz ettim. Rabbim günümüzde meşru gibi gösterilen, müminlerin birbirlerini tanı teşni etmeleri gibi bir kusur ve kabahatten camide hazır bulunanları, bütün bilad-ı İslam'daki camilerde hazır bulunanları mahzun ve mahfuz buyursun. O kadar şahi, o kadar alışılmış bir mevzu haline getirildi ki, haçtan dönenlerin haç sofralarında dahi bu türlü meseleler çok rahatlıkla konuşulabiliyor. Hizmet adına bir kubbenin altında toplananlar ki Kur'an ayatı beyinatıyla böylesine bir araya gelmişliği tebşir ve takdir eder. Allah'ın tebşir ve takdir ettiği bir hava içinde bir araya gelenler dahi birbirlerini çekiştirmede dirir etmemekte. Bu mevzuda en küçük endişe duymadan birbirlerinin ırzlarını, namuslarını, mallarını, haysiyetlerini, İslami şeref ve gururlarını rencide edecek, didiştirecek laf ve davranışlarda bulunmaktadırlar. Cenab-ı Hakk'ın ahirette dilinden atacağı pek çok kimse vardır 20. asırda. Lebalep mescitleri dolduranlar arasından, hatta minberlere çıkanlar, mihraplarda halkın önüne geçenler arasından, Kâbetullah'ı tevaf edenler arasından, halkı irşad ediyor, ikaz ediyor, gönüllerini hakikata doyuruyoruz maksadına matum. Yüce ve âli binalar, kubbeler, çatılar altında toplananlar, belli meseleleri evrak gibi terdat edenler ve kendilerini insanlardan üstün çok meziyetli, halkın mürşidi ve mübelliği mevkiinde görenler vardır ki Allah Celle Celaluhu, Mahkeme-i Kübra, Madele-i Ulyada yaptıkları şeylerin ağırlığı kendilerine ve vicdanlarına duyurulduktan sonra onları dillerinden atacaktır. Binlercesini, yüz binlercesini göreceksiniz. Her bir araya gelişte mümin kardeşlerinin haysiyetiyle, ırzıyla, namusuyla oynayan, müminin müminliğini kale almadan, kelime-i tevhidi hesaba katmadan, Allah'ın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a verdiği ağırlığı ona vermeden ulu orta her yerde laf eden kimseleri Allah dillerinden atacaktır. Hafizanallah ve iyyakum. Bu semmi katil hususiyle öldürücü zehir demek. Az buçuk siyaset çamur ve bataklığına bulaşmışlar arasından çok daha yaygın, çok daha fazlasıyla meşru sayılmakta ve çok daha öldürücü rolünü oynamaktadır. Ariz ve amik demesem bile, sadece o hususta bir fikir verdim. Bu o menfi şeyden dahi nasıl sırat-ı müstakim çıkar, ona da parmak bastım ve geçtim. Rabbimin inayetiyle, ona bir yanıyla bağlı olan bir iki hususu ve bir diğer iki hususta müsbet yönden, bizi sağdan vuran diğer iki hususu intikal ettirmek suretiyle beyana müteallik bela ve musibetler mevzuunda bu mevizeler ve mevzular silsilesini sona erdirmek istiyorum. Beyana müteallik. İster sözlerimizde, ister davranışlarımızda, ister işmizazlarımızda, ister imalarımızda, ister remizlerimizde mümince mukaddes sayılan, muhterem sayılan meseleleri didiştirmeye dair, dilimizin başımıza getirdiklerine dair, ahiret hesabına bizi iflasa sürdüğüne dair mevizeler silsilesini düşünüyorum, sona erdireyim. Mevlam'ın bahşedeceği imkanlarla, kalbe müteallik meselelerle ahlak-ı aliyenin menfi ve müsbet yönüne devam edelim. yine günümüzde şai olan meselelerden bir tanesi de, herkes kendi kliği, siyasi, gayri siyasi hizbi hesabına Müslümanlar arasında söz götürüp getirmesin. Müminleri birbirine düşürmesin. Sözleri abartması, büyütmesin. Müminlere ait bir kısım sırları baş etmesin. Gereği olmadığı yerde bir namus halinde onun himayesine tevzi edilen sır namusunu başkalarının yanında ifşa etmesin. Bu zaviyeden ve bu açıdan müminin haysiyetiyle, onuruyla ve gururuyla oynamasın. Öylesine öldürücü bir zehir halinde aramızda vazife yapmaktadır ki, devri saadette dilini çok iyi tutan, diline hakim bulunan, o devrin en âli müminlerine seslenen Kur'an'ın şu ayatı ve beyinatı daha çok bize sesleniyordu. اَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَث۪يمٍ Şunu bunu göz kaş işaretleriyle çekiştirenler ve müminler arasında söz götürüp getirenler, hususıyla bunu gazete diliyle binlerce, yüz binlerce, milyonlarcaya aktaranlar, müminler arasındaki sırrı şurada burada fahş edenler, onları mahcup edebilecek durumları eğer sözleriyle, eğer kalemleriyle, eğer ima ve işaretleriyle şurada burada fahş edenler ve böylece müminlerle bir araya getirici bütün umdeleri ve esasları koparanlar, bir tamamiha difüzyon olma imkanlarını kaybedenler, alışveriş imkanlarını kaybedenler, Allah Celle Celaluhu arkasından lanet çekeceği bir topluluk, bir kategoride mütale edilen topluluğu ele alırken hemmazin meşşâin bina'im nemîm mennâin lil hayri mu'tedin etîm böylesine ölü bir kalbin hayra mani olması ve böylesine ölmüş meyyit bir ruhun müteaddi bulunması, mütecaviz olması ve yine böylesine ölmüş bir ruhun günah içinde inhimak etmesi gayet normaldir ki sonra da diyor mu'tedin etîm utullim ba'de zâlike zenîm. Devri Risalet ve Nahide hayri temsil eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, semai hakikatları temsil eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun karşısında batılı küfrü ve küfranı temsil eden Ebu Cehil gibi, Velid ibn Mugayre gibi, Utbe ibn Ebi Muayit gibi kimseler vardır. Bunlar da şerri temsil ediyorlardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan yerinde Ebu Cehil'in şahsından, yerinde Velid ibn-i Muğire'nin şahsından bir fena huyu aldı, teşrih masasına yatırdı. Enine boyunu onun mide bulandırıcı keyfiyetlerini gösterdiysem, kıyamete kadar o cinsten, o kabilden zuhur edebilecek deni ahlaka müminlerin dikkatini çektiği içtinab edin dedim. Mu'tedin etim. اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَن۪يمٍ Bu utul ve zenim belli bir şahsa ait keyfiyettir. Malı menalı olduğundan dolayı nesebi gayri sahih, milletin üstünde fahırlanması, çalım satmasına mukabil Kur'an-ı Kerim kulağından tutuyor, burnunu yere sürtüyordu. Fakat o küfrü ve küfranı temsil etmesi cihetiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaydı. Zıt kutba ait kötü manaları temsil ediyordum. Hazreti Muhammed'in bütün âli hakikatları temsil etmesine karşılık kötü manaları temsil ediyordum. Allah'ın hazırlayıp sahneye sürdüğü senaryoda rol oynarken Hazreti Muhammed nebilere ait havayı canlandırıyordum. O devrin kafiri de Ebu Cehil'e ait manayı canlandırıyor, Firavun'a ait manayı canlandırıyordum. Haddi zatında bu dram kıyamete kadar bütün insanlığın dramıydı. İnsanlık içinde Muhammedi olanlar olacaktı ve aynı zamanda Ebu Cehli olanlar da olacaktı. Velid ibn-i Mugayre de olacaktı. Utbe ibn-i Ebi Muayit de olacaktı. Şeybe de olacaktı, Ütbe de olacaktı. Binlerce baş belası ve kalp tatası bulunacaktı. İki hakikati temsil ediyor. Hazreti Muhammed insanlığın içini kabartacak, insanlığın içine iftihar salacak, göklerine teklerini mücevherlerle dolduracak âli hakikatları temsil ediyor. öbürü de başka şeyleri temsil ediyordu. Söz kezdirme Müslümanlar arasında, Müslümanlara ait ayıp sayılan şeyleri fahş etmem, hususiyle dilleri kurusun, matbua lisanıyla Müslümanın haysiyetiyle ve şerefiyle oynamam, kalemleri kırılsın, Müslümanın izzet, haysiyet ve şerefiyle oynamam, kimisi kimisine mason uşağı diye, siyon uşağı diye saldırmasın ve kimisinin de kimisine dinsiz diye, dinsiz bir rejime, ahmakça davranışlarınıza zemin hazırlıyorsunuz diye tecavüz etmesin. Öylesine şeni ve öylesine deni fiildir ki, şeytanı memnun edici Hazreti Muhammed'i kan ağlattırıcı mahiyettedir. وَاِلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَمْ Canınıza cehennem olsun diyor. Veil olsun, kaş göz işaretleriyle işler çeviriyorsunuz. Fırıldaklar döndürüyorsunuz. Siyaset yapıyor, karşı tarafı çürütüyoruz. Yerine biz oturacağız diye gayretler, cehetler içinde bulunuyorsunuz. Cehennem canınıza sizin diyor Kur'an-ı Kerim. فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا O iki kadın, ikisi de efendilerine hıyanet ettiler. O kadınlardan bir tanesi Hazreti Lut'un hanımı, diğeri de Hazreti Nuh'un hanımıydı. Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti Lut'a gelen kimselere haber veriyordum. Seyyidine Hazreti Lut'un sırrını fahş ediyordum. Eve yine konuk olarak birkaç tane güzel, görkemli, delikanlı geldi diyor. Sokaklarda geziyor dili kuruyatı kadın. Kocası yüce Nebi'nin aleyhinde fırıldaklar çeviriyordum. Hıyanet etti derken, hıyanet damgasını yüzüne vururken, kıyamete kadar bundan hissesi çok olacakların hissesini de anlatmış oluyoruz. Diğerine gelince o da Hazreti Nuh'un hanımıydı. Hazreti Nuh'un vecd ve istigraklarını, gece Rabbi ile münasebetinde kendinden geçmesini, ayat-ı beyinatı tilavet ederken yerden yüzülmesini, aşk ve heyecanla deli ve mecnun gibi görünmesini, halk arasında geziyor bu mecnundur diyordu, gecedeki hali budur. Ailesini unutur bu diyordu Rabbisine ibadete koyulduğu zaman. Yemeği içmeyi unuttuğu çok olur bunun diyordu. Ve halk arasında gezip Seyyidine Hazreti Nuh'un Rabbi ile münasebetindeki bir derinliği ifade eden durum ve keyfiyeti, delilik, mecnunluk diye halk arasında fahş ediyordum. Ve bu haine iki kadının durumunu Kur'an-ı Mucizül Beyan ele alırken فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Hıyanet yaptılar, iş çeviriyoruz zannettiler, başkasının aleyhinde bulunuyoruz zannettiler. Bilemediler ki bütün dolaplara, düzenlere Allah nigehbandır. Bilemediler ki bütün entrikaları Allah bilir. Bilemediler ki mümin aleyhinde çevrilen hıyanetler Allah ters yüz eder de onların başına geçirir. Bilemediler ki innehum yekidune keydam ve ekidu keydam femehilil kafirin emhilhum ruveydam. Onlar tuzaklar ve komplolar ayarlıyorlar. Siyasi oyunla, politikalarla Müslümanları yüzüstü yere düşürmek istiyorlar. Kırılası kalemleriyle Müslümanların haysiyet ve izzetiyle oynuyorlar. Ve bununla başkalarını yıkıp kendileri oraya çıkmak istiyorlar. Müslümanın haysiyetiyle oynarken bilemiyorlar ki Allah buna nigehban. Bilemiyorlar ki işlerindeki hıyaneti Allah biliyor. Ve bilemiyorlar ki Allah Celle Celaluhu bütün dolapları ters yüz edip onların başlarına çevirecek. Bekliyoruz. Kur'an'ın bu mevzuda bize bekleme tavsiyesi karşısında bekliyoruz. Camileri doldurmada beraber saflarda yerlerini aldıkları halde, siyasi A grubunda yerini aldığından ötürü B grubundakine hücum edenin, haysiyet, izzet ve namusunun payimal olacağı günü bekliyoruz. Söylediği sözlerle kendisinin dilinden asılacağı günü bekliyoruz. Herkes eline geçirdiği Avrupa'nın naşiri efkarı yıkılası, başlarına yıkılasın. Gazeteleriyle onları birer kobra dili halinden, Müslümanların ırzlarına saldırtmak suretiyle hizmet ediyorum zanneden, gafillerin ahuvah edip ellerin dizlerine vuracağını bekliyoruz. Allah bekleyin diyor. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا Muhterem Müslümanlar, müminin haysiyeti, izzeti ve onuru çok azizdir. Mümin aziz tutulmalıdır. Zira Allah nazarında azizdir. Allah'a karşı saygınızın ifadesiyim. Saygılı iseniz onun tazim ve tekrim ettiğim, tebcil ve takdis ettiği meselelere karşı saygılı olacaksınız. Rabbim müminlere karşım, ehli kıble ve ehli tevhide karşım, la ilahe illallah diyenlere karşı kalplerimize insaf ve izan ihsan eylesin. 2-3 gün evvel günaha baş aşağı giden ve karşısında sadece sükut etmekle ona cevap verdiğim bir tanesi, Amerika'da çıkan bir mecmuada müminler, Amerika'nın yeryüzü muazenesindeki rolünden bahsetmişler de, onu bir hıyanet meselesi olarak anlatıyor. Onun üzerinde bir hıyanet meselesi olarak durmak istiyor. Ve müminin haysiyetiyle seve seve oynamak istiyor. Ben şahsen ürperdim. Başını yere koyan, Rabbin huzurunda secde eden, Allah'a inanan bir insanın gazete lisanıyla müminlerle oynaması ve mahafili bununla kirletmesi, bir araya geldiği her toplulukta başka mesele yokmuş gibi bunları konuşması, kalbindeki imanıyla, izanıyla telif edemediğim için hayretteyim. Hayretimi ne zaman gidereceğimi bilemiyorum. Endişe ediyorum. Rabbim bunları baş aşağı getirdiği zaman bizim hayretimizi giderecektir. Size insaf-ı izan tavsiye ediyorum. Dini mübin İslam'a bir nokta kadar hizmet edene saygılı olma insaf ve izanını tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Mucizül Beyan'a bir kenardan dahi olsa sahip çıkanlara saygılı olmayı tavsiye ediyorum. Ki bu vatanda ve bu millet içinde gerçek bir birlik ancak bu sayede teessüs edebilir. Zaten sizi ve mukaddeslerinizi inkar eden, sizi cami ve cemaatinizi tanımayan, size ve Kur'an'ınıza karşı saygısızlığı şiar edinen, alabildiğine şirazeden çıkmış, alabildiğine çırtkan, alabildiğine hoyrat bir cemaat sizin karşınızdan, sizin iftirak ve birbirinize düşmenizi beklemektedir. Onunla oynamak istemektedir. Onun karşısında bir avuç olan sizler, kendinize gelip bu mesele üzerinde hassasiyetle durmaz, akıl ve mantık yoluyla sizi vahdete götürücü şeyleri düşünmezseniz, dün bir kısım memleket parçalarının lokma lokma başka canavarlara yutulduğu gibi son karakolun yutulması da mukadderdir. Bunu söylemek bile benim endişemi sarsmakta temelinden, içime bir korku salıvermektedir. Rabbim bizi ve bu vatanı içindeki inanan insanlarıyla korusun, mülhit ve kafirini tedbir ve tedmir eylesin. Aziz Müslümanlar, söz götürüp getirmeden bahsettim. Bununla müminin haysiyet ve izzetinin rencide edilmesinden bahsettim. Müttefakun aleyh bir hadis-i şerifle Resul-i Ekrem la yedhulul cennete qati'un ve sonra da qati'un beynennâh sözüyle izah ediyor. İnsanların arasını koparan, onları birbirinden ayıran, onları birbirine düşüren katiyen ve katibeten cennete giremez mi? Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sırasıyla el-meşşâûne bin-nemîme el-müfsidûne beynel-ahibbe el-bâhûne lil-bura'a'il-aybe sözüyle bir kategoride müteala ettiği üç sınıfı bize anlatırken halk arasında kovuculukla gezen kimseler ve aynı zamanda birbirini seven insanları birbirine düşürenler, Müslümanların vahdetini bozanlar, onları şirazesi bozulmuş bir kitabın parçaları halinde ayak altına salanlar ve aynı zamanda ayıptan ve kusurdan beri münezzeh ve müberre olan pak damenler için kusur arayanlar var ya, baş aşağı gayyaya giden şirarukum sözüyle anlatıyor. Sizin şerlileriniz bunlardır. Hafizanallahu ve iyyakum. Muhterem Müslümanlar, günümüzde fısk şai olduğundan dolayı, bu manada fısk şai olduğundan dolayı müminler bunu normal görüyor ve normal karşılıyorlar. Artık birbirleri arasında bu türlü söz götürüp getirmem, dedikodu yapma ve cemaatleri birbirine düşürmem, KGB'nin bu mevzudaki fikir vermesi, SİHA'nın dolap ve entrikalarıyla herkese mal edilmiş bir husus olduğundan ötürü Müslümanlar yapılan bu şeyi gayet normal görmektedir. Halbuki Kur'an-ı Mucizül Beyan buna fıkh nazarıyla bakıyor ve buna fıkh diyor. Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fâsikum binebeyin fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehâle ve tusbihu alâ mâ fealtum nâdimin. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! İman edenlere sesleniyor. İman edip Rabb'e itimat edenlere sesleniyor. İman edip durumunu teminata alan, emniyete alanlara sesleniyor. Küfür içinde bulunanların durumu emniyette değil. Onlar teminat altında değiller. Ey iman edenler! اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِنْ Getirdiği haberden ötürü bir fasık size gelirse, getirdiği haberden ötürü fasık olarak birisi size gelirse, فَتَبَيَّنُوا Siz onu tahkik ediniz. Her söylenen sözü söylemeyiniz. Her söylenen sözün kalbinize girmesine meydan vermeyiniz. Tebyin ediniz, araştırınız, söze parola sorunuz. Size dediler ki falan parlamenterin hanımı Avrupa'da içki içti. Tebyin ediniz. Ulu orta söylemeyiniz, Allah sizi dilinizden atar. Ve size derler ki falanlar Amerika'yı tuttuklarından dolayı onlardan para alıyorlar. Bu meseleyi tebyin ediniz. Zira bir cemaatin didiştirilmesi bahis mevzudur ki Allah sizi affetse de orada murat buyursa da onlar ellerini yakanızdan bırakmadıktan sonra hemi vallahi hemi billah 70 bin seneden kokusu duyulan cennetin kokusunu da duyamazsınız. فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ Bir cehaletten ötürü, bir anlayışsızlık ve bilgisizlikten ötürü bir cemaate bir şeyin isabet etme ihtimali vardır. İsabet etmemesi için tahkik ediniz. Kapınızın önüne gelen, mahfillerinizde gül demetleri gibi süslendirilip açılan ve size takdim edilen, zahir alemde tatlı gibi gelen, mana alemine göre en kerih kokuları neşreden, fena haberler, kötü haberler size geldiği zaman parola soru veriniz. İşaretiyle, parolasıyla kalbinize girmesine yol veriniz. İşaret ve parolası olmayanları kalbinize koymayın. فَتَبَيَّنُ اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُسْلِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ Sonra gayri ettiğinize bin pişman olursunuz. Bin pişman sabaha girersiniz. Bin pişman sabahlar, bin haybet içinde sabahlarsınız. حَفِظَنَ اللّٰهُ وَاِيَّكُمْ Bu yine cüz'i bir hadise münasebetiyle şeref nüzul olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müreysiye vakasından dönmüş Mustalık oğulları da demiş. Onları derdest teslim almış. Kendilerine teminat vermiş. Vergi tahsis buyurmuş. Onların büyük bir kısmı Müslüman olmuş ve Müslümanlığa bağlanmıştır. Ertesi senede vergi toplamak üzere amil veya vali olarak Velid ibn-i Ukbe'yi gönderdi. Velid ibn-i Ukbe ibn-i Ebi Muayyid. Babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kötülük yapan bir insandır. Bu ise Müslümanlık içine girmiş, ilerlemiş, derinleşmiş, yüce bir mümindir. Ama bununla beraber Mustalık oğullarıyla aralarında bir geçimsizlik vardır. Amir olarak kabileye yaklaştığı zaman kabilede zekatlarını toplamış geliyorlardı. Bunlar bana bir kötülük yapacak endişesiyle onları bekleme, karşılaşma, konuşma, ne istiyorlar, ne diyorlar onu intizar etmeden dönmüş, atını mahmuzlamış, aleyhissalatü vesselamın yanına gelmiş ve şöyle demiştim. Ya Resulallah, eskiden aramızda bir şey vardı. Ben daha sizin memurunuz olarak onlara yaklaşırken, onlar müştereken benim üzerime hücum etmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk haberi dinler dinlemez çok öfkelendim. Canı çok sıkıldım. Hazreti Halid'le bir ordu teşkil etti ve gönderdi. Git dedim. Onları tedmir et dedim. Altlarını üstlerine getir. Ama evvela bir dinle dedim. Seyyidina Hazreti Halid Mustalık oğullarının beldesine yaklaştım. Sabah namazında dinledi, çeşitli yerlerden, yüz yerden belki Allahu Ekber, Allahu Ekber sesinin yükseldiğine şahit oldum. hatta ondan evvel ışıkların yandığını, halkın şehir içinde harekete başladığını, çoluk çocuk herkesin teheccüd namazına kalktığını gördü, müşahede ettim. Ve döndü geldi, dedi ki ya Resulallah, kardeşimiz yanılmışlar. Ona gelirken o kötü niyetle geliyorlar zannetmiş. Ben gittim bütün gece bekledim. Halk uyunu sahire gece kalktı, Rabb'e ibadet ettiler. Sabah namazında bin minareden adeta Allahu Ekber yükseliverdi. Sabah namazını kıldılar. İrtidat yoktur ya Resulallah dedim. İşte bu münasebetle bu ayeti kerime nazil oldu. Ya eyyühellezine amenu, in câekum fâsikum binebe'in fetebeyyenu. Size sahabi ağzıyla dahi olsa bir haber geldiği zaman, o haber bir fısk haberi olabilir. O zat üstü niyetliyse onu fasık yapmayabilir. Fakat bir cürümdür ve günahtır, bunu tahkik etmek lazım. Hususiyle bu meseleyi tahkik etme mevkiinde bulunan kimseler, hususiyle kitlelerin başında bulunan imamlar, hususiyle büyük hiziplerin başında bulunan meşayih, mürşitler ve mübelligler, cemaatler arası meseleler kendilerine intikal ettiği zaman, dergah işler gibi meseleyi bin bir hassasiyetle ele almazlarsa, Müslümanlık adına hayırlı işler yapıyorum diye şeytandan daha kötü işlere vesile olmuş olurlar. Maddi manevi milletin başında bulunan bütün liderler, maddi manevi bütün klikleri ve hizipleri temsil eden bütün liderler, kendilerine gelen meseleler karşısından Cibril'in eminliği içinde meseleyi ele alma, tahkik etme mecburiyetindedirler. Bin defa eleyecek, bin defa süzgeçten geçirecek, bin defa sağına soluna bakacak, müminin ağzından çıkmış meseleyi olduğu gibi kabul etmeyecek, tevil ve tefsir mahmilleri araştıracak. Acaba şöyle de demiş olabilir miyim? Acaba böyle de demiş olabilir mi diye araştıracak. Ondan sonra kalbine veya kafasına girmesine imkan verecek. Nerede hakiki Müslümanlık, bizden gitmiş insanlık bilem. Alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafilem. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir 20. asırda, ruhun şad olsun Akif. Nerede hakiki Müslümanlık? İnsanlık bile kaybettik. Oturduğumuz her yerden, ırzımızı koruma mevzuunda hassasiyet gösterdiğimiz kadar, müminlerin ırz, namus ve haysiyetlerini koruma mevzuunda hassasiyetle mükellef olmamıza rağmen, elin alemin haysiyet ve namusuyla uğraşıyoruz. Onların izzet ve gururlarını didiştiriyoruz. Onları küçük düşürecek sözler söylüyor ve küçük düşürecek davranışlarda bulunuyoruz. Şimdi anladınız mı Kur'an'ın canına cehennem demesinin manasını? Kur'an gibi şefkatten gelen, şefkate dil ve tercüman olan, insanda şefkat yönünü temsil eden Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ derken, yazıklar olsun size veya canınız cehenneme derken, bu ağır dille niçin acaba maksadını eda ve ifade ediyor? Çünkü bu ağır dille içtimai hayat içine zehir atılıyor. Çünkü insanlar canavarlığa sevk ediliyor. Çünkü müminler arasındaki haytı ustatlar kopuyor. Çünkü Allah'ın tevfikinin vesilesi olan birlik ve beraberlik bozuluyor. Allah birliğe ve beraberliğe rahmet eder de, kopuk kopuk sizin Kabe-i sevapınızda size merhamet etmez. Allah sokakta, çarşıda, pazarda gönlünüzün beraber atmasına merhamet eder de, camide birbirinize ters bakan bir cemaat iseniz Allah'ın merhametinden mahrumsunuz. Bir ve beraber olun. Bağışlayın, helaların önünde bir ve beraber olun. Ama camide ayrılığa ve tefrikaya düşmeyin. Zira oradaki birlik ve beraberliğinize sema güler, Allah merhamet eder. Buradaki iftirakınıza semalar lanet eder. Allah da rahmetinden teb'id buyurur. Rabbin rahmetine götürücüm. İnayetiyle sizi münasebete geçireceğim. Davranışlar içinde bulunun. Rabbim inayet eylesin. Bizi bu anlayışa hidayet buyursun. Bu meselenin bir diğer yönü de şudur aziz Müslümanlar. Politika yapıyorum diye iki dil kullanmam. Politika yapıyorum diye insanlar arasında dual bulunmam. İki lisanla insanlar arasında dolaşmam. Ve şecaat arz ederken merdi kıpti sırkatın söyler kahvatınca. Yaptığı bu aldatmayı ve işlediği bağışlayın düzenbazlıkları da marifet ve akıllılık sahip halkın içinde anlatmam. Bir oyun oynadık falan partinin burnunu yere sürttük. Hazırlanıyoruz ikincisini yapmam. Diliniz kurusun Allah hidayet içinde boynunuzu koparsın sizin. Falanı yıktık ikincisini yıkmaya hazırlanıyoruz. İkinci hamlede bizden olmayan falanın da dizini yere getireceğiz. Bir gazete neşretti ki vallahi kim okursa hemen anlıyor ve inanıyor. Hem anlıyor hem de inanıyor. Şimdi elden ele, dilden dile, köyden köye. Üstüre vasiyetname gibi dolaştırıyor. Ve bunu okuyana, dinleyene 200 peygamber sevabı bağışlıyoruz. Neşrettiğimiz bu paçavraların, bu kirli paçavraları elden ele, dilden dile dolaştırılmasını arz ediyoruz. Kasabalarda ve köylerde okunmasını arz ediyoruz diyor. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatın söylüyor. Allah karşısında affedilmez günahına şahitler arıyor. Ben şahidim. Alem şahit. Yedi dünya şahit, yedi memleket şahit. Müslümanın ırz ve namus ve haysiyetiyle oynayan bu insan, mahkeme-i kübrada herkes şehadet edecektir, oynadılar. Oynuyorlar Müslümanla. Oynuyor ve vahdeti bozuyorlar. Bu melanet işleri irtikap ederken de akıllı görünüyorlar. Politika yaptık diyorlar. Bilemiyorlar ki kullandıkları gavurun silahıdır. Bilemiyorlar ki Resulullah'ı silahı kullanmaya tenezzül etmedi. Bilemiyorlar çünkü Resulullah'ı bilmiyorlar. Caminin cemaati Resulullah'ı bilmiyor. Caminin cemaati Kur'an'ını bilmiyor. Bilmiyor, Marx'ı okuduğu kadar Kur'an okumadı ki. Engels'i tanıdığı kadar Kur'an okumadı ki. Adolf Hitler'e aşin olduğu kadar Kur'an'a bakmadı ki. Hazreti Muhammed'i tanımadı ki. Kalben mümin, her nasılsa mümin. Fakat fikriyle, mantığıyla, muhakemesiyle fersah fersah uzak Müslümanlıktan. O onun için farkında değil. Gavurun silahını verip eline kullandırıyorlar. Gafilan o silahı kullanırken Müslümanlık hesabına hizmet ediyorum zannediyor. Bilemiyor ki Müslümanlık bir gönül işidir. Bilemiyor ki gönüldeki hakaiki beyan işidir. Bilemiyor ki Müslümanlık benim riyakarlığım içinde sırtıma taktığım şu cübbeyle hiç alakası yok. Hemi vallah şundan da alakası yok. Hemi billah sakalla da alakası yok. İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suvarikum ve lâ ilâ ecsâmikum velâkin yanzuru ilâ kulûbikum ve âmâlikum. Sizin içinize ve içinizin hareket, davranış ve üfuleler halinde, fonksiyonlar halinde dışa taşmasına bağlıdır. Ne kadar insansanız siz, arz ettiğiniz mehabet ve mekafetle onu göstereceksiniz. Gecelerde derinleşmenizde onu göstereceksiniz. Ahu enin ve inlemenizde göstereceksiniz. Yazıklar olsun cübbeyle Müslümanlık gösterenlere. Yazıklar olsun sakalla Müslümanlık gösterenlere. Yazıklar olsun evlerde kitap okuduk da olduk diyerek Müslümanlık gösterenlere. Yazıklar olsun Allah bilmeyenlere. Görüyorsunuz ki Kur'an'ın muvazeneleri karşısında, sünnetin muvazeneleri karşısında çok kaybeden insanlar var. Kaybetmeden nefsimle beraber Rabbim cemaatimizi muhafaza buyursun. Baş aşağı gitmeden, yıkılmadan, camideyken şeytana hizmet etmeden endişe taşıyorum Rabbim sizi ve beni muhafaza buyursun. İki lisan taşımam. İnne min şirar ibadikum indallahi zel veçeyn. Yâti hâulâhi bi hadîtin ve hâulâhi bi hadîtin. Ve fi rivayetin yâti hâulâhi bi veçin ve hâulâhi bi veçin. Allah'ın en şerli kulları kimdir biliyor musunuz? Politika yapanlar. Oldukları gibi görünmeyenler, göründükleri gibi olmayanlar. İnsanları aldatanlar. Sureti haktan görünenler. Sözde bir davaya sahipmiş gibi Müslümanların haysiyet, izzet, onur ve gururuyla oynayanlar. Allah'ın en şerli kulları bunlardır. Nasıl şerli kul? İnsanların bir kısmına başka bir yüzle gider. Başkalarına da başka bir yüzle gider. Başkalarına ayrı bir dil kullanır. Başkalarına da ayrı bir dil kullanır ki bu tefsirlerin her ikisini de doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Bu davranış itikatta olursa insanı itikatta münafık yapar. Bu davranış amelde olursa amelde insanı ameli münafık yapar. Münafıka gelince Kur'an-ı Kerim hakkında şu hükmü verir. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar cehennemde en aşağı tabakadadır. Hatta kafirlerin dahi altındadır. Hafizanallahu aiyyakum. İki dil kullananlar. Politika yapıyorum diye Müslümanları aldatanlar. Mertlik esastır, mertliği terk edenler. Namertçe davrananlar. Nasıl söyle görünmeyenler, iki yüzlü hareket edenler. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي الدُّنْيَا يَكُونُ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالْ Müttefakun aleyh bir hadis-i şeriftir. Bir kimsenin dünyada iki yüzü olursa, başkasına başka türlü, başkasına başka türlü bir hizip kurmuştur. Onun revacını istemektedir. Onun için sureti haktan görünmektedir. Haddi zatında sadece nefis itibariyle tatmin olmayı düşünmektedir. İnhisar-ı fikir içindedir. Nefsine muhabbetten başka bir derdi ve davası yoktur. Hiçbir çilesi ve ıstırabı yoktur. Hapsi ve zindanı yoktur. İstintakı yoktur. Sopa yememiştir Allah huzurunda. Yıllar yılı kan benalla gibi hapishanenin demir parmaklıkları altında hayalinde kurduğu ideal dünyayı düşünmemiştir. Ruhunda ve vicdanında en küçük ıstırabın çizgisi yoktur. Yoktur ve sahnededir. Yoktur, merdiven tırmanmamıştır ama damın üstünde halka görünmekten, reveranslarıyla etrafında insan toplamaya çalışmaktadır. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ يُزَبْزَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُلَٰى وَلَا اِلَٰهَا اُلَٰى derken, işte bunu anlatıyor. Mü'mine karşı politika yapmayı anlatıyor. Bilemiyor ki bu mevzuda bir ifrat ifadesidir. Bilemiyor ki yıkılıp baş aşağı gitmenin ifadesidir. Bilemiyor ki yaptığı bu şey yalan olmamak, aldatmamak, ciddi zarar vermemek kaydıyla, onların da haysiyetle namusları oynamamak kaydıyla, meşru dairede kefere ve fecereye kullanmak için insana verilmiş bir istidadın tezahürüdür ve gerçek sırat-ı müstakimde odur. Onu bize temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da görelim. Ayşe-i Sıddika buyurur ki radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Badiye'den birisi geldi. Kainatın fahrı karıştırıcılığıyla onu çok iyi biliyordum. Nifak ve şikakıyla çok iyi tanıyordum. Efendimizin yanına girmek için izin istedi ve kendisine izin verildi. İzenu lehu bi'se racülül aşireti huve buyurdum. O cemaat ve kabilenin bir insanı olarak ne kötü insandır, izin verin girsin içeriye buyurdular. İçeriye girince de ona kavli leyinle konuştum. İçi nifak ve şikak doluydum. Kötülük yapma müheyyaydım. Aleyhissalatu vesselam kötülüğünden ittika ediyordum. Dışarı çıkınca Efendimiz'e sordu, ya Resulallah, içeriye girerken onu bize tanıttın. Şerrinden korunmamız için onun hakkında bize bir ölçü verdin. Yanınıza girince de kavli leyinle konuştun, tatlı konuştun. Buyurdular ki Allah Resulü inne şerren nas ellezî yukremu ittika'en şerrihim. İnsanların şerlisi kendisine bir kısım iyiliklerde bulunur. Şerrinden ittika etmek için. Şerrinden korktuğuna bir şey atacak sesini keseceksin. Ona bir tebessüm atfedeceksin. Bir tatlı dil kullanacaksın. Kendi işini çevireceksin. Ama bunu kafire karşı yapacaksın. Bunu %100 senin kutbuna zıt bir topluluğa karşı yapacaksın. Kendi cemaatine karşı yapmayacaksın. Binaenaleyh, kendi cemaatine karşı politika yapmak, müminleri aldatmak, onlara karşı olduğu gibi görünmemek ve göründüğü gibi olmamak, bu nifakın ve şikakın ifadesidir. Dört kitabın hiçbirisinde bu insanın yeri yoktur. Kendi başının çaresine baksın. Bir taraftan da karşımızda güçlü ve kuvvetli kafirler vardır. Hatta süper devletler vardır. Ulu orta pervasızca bunların karşısına çıkmak. Pervasızca bunlarla oynamaya kalkışmak. Yenemeyeceğimiz, mağlup edemeyeceğimiz hasımları karşımıza almak. Onları idare etmesini Abdülhamid Cennet Mekan gibi bilememek. Bu da bu meselede tefrittir. müminlere karşı politikayı bırakmanın yanı başından, kendilerine karşı adalet etmekle mükellef olduğum, el-budu fillah fehvasınca onlara karşı belli vaziyet ve kat'i tavrı ve davranışı olduğum, kefere ve fecereyle idare etmesini bilecek. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz, bu mevzuda bize verdikleri ölçüyle şöyle ifade buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِ بِمُدَارَاتِ النَّاسِ كَمَا اَمَرَنِ بِالْفَرَائِضِ Allah insanları idare etmemi emretti tıpkı farzlarla emrettiği gibi. Bana dedi ki ya Muhammed 5 vakit namaz kılacaksın, orucunu tutacaksın, sevkul ceyş yapacaksın ve yine bana emretti ki sen insanları idare edeceksin. Ama mümin kardeşleri değil, zira mümine karşı mürüvvet ve muhabbet gerektir. Asayişi dukiti tefsiru indi harfet. Bado titan mürüvvet ba düşmenen müdaram. İki canın asayişini, sulhunu, salahının anlaşmasını, uzlaşmasını iki kelime tefsir eder. Dostlarına karşı insanca davranmaz. Mürüvvetle davranmaz. Yani Allah'ın kullarına karşı Allah'ın bir kulu olarak davranmaz. Allah'ın düşmanlarını da idare etmesini bilmek. İşte çekiştirmeden, söz götürüp getirmeden, iki yüzlü davranmadan ve caizse politika yapmada sırat-ı müstakimin ifadesi budur. İşte mahiyetimizde mündemiç, maddeyi, mayeyi böyle değerlendirmek suretiyle ahlakın menfisinden bu türlü bir sırat-ı müstakim çıkaracak ve ihdine sıraten müstakim diyen bizler Rabbimizden bunu diliyoruz. Anlamaya çalışacağız. Allah kalbimizi ilka buyursun. Bunlar soldan gelen şeylerdi. Bunlar doğrudan doğruya şeytanın estirdiği şeylerdi. Ve bunlardan müsbet şeyler çıkarıyorduk. Bir de sağdan gelen arızalar ve tehlikeler vardır. Sureti haktan gibi görünürler. Haddi zatında onlarda da ifrat ve tefritler, onlarda da mezmum yönler ve yanlar vardır. Ve aynı zamanda onlarda da memduh keyfiyetler ve vaziyetler vardır. Seveceğimiz, alacağımız, bağrımıza batacağımız yanlar ve yönler vardır. Bu hususta da söylenecek çok söz var. Bugünkü derste menfisinden 2 hususu intikal ettirdiğim gibi, müsbetinden de 2 hususu intikal ettirip bu muvazeneyi kapamak istiyorum. Birisi de medihtir, medih. İnsanları yüzlerine karşı sena etmek. Gıyabında da olur. İnsanları göklere çıkarırcasına sena etmek. İnsanları putlaştırırcasına sena etmek. Ubudiyetin lazımı gayri mufariki olan hakikatları yeryüzünde bir kısım fanilere istat etmek. Medih. Mevlana'yı methedeceğim diye ona aşkın peygamberi deyip baş aşağı yıkılıp gitmek. Şah-ı Nakşibendi'yi methediyorum diye Hazreti Ebu Bekir'in önündedir demek suretiyle işi görülmemiş en büyük halkı karıştırmak. Kendi başında bulunan Mihdi'yi büyük göstereceğim diye Hazreti Ebu Bekir'in önüne geçirmek suretiyle yine en büyük halkı irtikap etmek. Medih, insanı baş aşağı götüren şeyler. Mübalağaya vardığı zaman yalanla selamlaşır bu. Haddi aştığı zaman hilaf-ı vaki beyan sınırı içine girer. Medih bir noktada yalan olur. Bir noktada riya olur. Bir noktada muttali olunmayan şeyleri alel amye anlatma olur. Ve bir noktada da o daha başka, daha ciddi gaileler insanın başına getirir. Mesela fasık ve facirleri insana met ettirir. Müminin mesih karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hassasiyeti ishar buyurmuşlardır. Birisi mümin kardeşini met ederken وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ وَلَوْ سَمِعَهَ مَا أَفْلَحْ buyurmuşlardır. Yazık sana! Kardeşinin boynunu kopardın. Eğer dediğin şeyi duysaydı vallahi felah bulmaz giderdi, yıkılır giderdi o insan buyurmuşlardır. Yer bir rivayette şu hususu ekliyor. وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَوْ كَانَ مَادِحًا اَوْ لَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ مَادِحًا فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلَانًا وَلَا اُزَكُّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا Eğer behemal birisini sena etmek istiyorsanız, ben öyle zannediyorum, Allah'a karşı birini faka çıkarma niyetinde de değilim deyiniz. Resul-i Ekrem yer yer birinin tespih edilmesi karşısında reaksiyon göstermiştir. Osman İbni Maz'un'u ne kadar severdin. Kardeşim diye onu bağrına basardın. Sevilecek insandın. Mekke-i Mükerreme'de himaye gördüğü bir zamanda, Resul-i Ekrem'in Şab-ı Ebu Talip'teki çektiği sıkıntı ve ıstırapları gördüğünden ötürü, kendisini himaye eden zatın yanına gelmiş demişti ki, himayeni al ben Resul-i Ekrem'in yanına gideceğim. Ve sonra hicret etmiş. Sonra da Medine'de hastalanmış. Ve sonra Efendimiz yanı başında ruhunu Allah'a teslim etmişti. Sahabi diyor ki, radıyallahu anh, Resul-i Ekrem çok az kimse için öyle ağladı. Hıçkıra hıçkıra ağladı ve mübarek yüzünü öperken Osman İbni Maz'un'un gözyaşları da yıkıyordu. Pırıl pırıl inciler gibi Osman İbni Maz'un'un yüzünü yıkıyordu. Nebi'nin gözyaşları cehennemi söndüren bir iktirdir. Osman'ın eğer yüzüne dokunduysa o yüz cehennemi görmez deriz. Herhalde bir kadın da böyle bir duygu ve düşünce içinde coştum. Ne mutlu sana cennete gittin dedim. Kaşlarını çattı Allah Resulü şöyle dedim. Ne biliyorsun cennete gittiğini? Ben Allah'ın peygamberiyim, cennete gittiğini bilmiyorum diyordu. Anlıyor musunuz bir insan hakkında bala pervazane medih ve senalarda bulunmak nasıl bir hitab-ı nebi'yi gerektiriyor? Kardeşinin boynunu kopardın diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya fasık ve facirlere karşı medihsem, ya Allah tanımaz da peygamber bilmezlere destan tutmaksam, ya onlar için onları canın en büyük insanları halatkarları halinde putlaştırıp tablolaştırıp insanlara takdim etme varsam, yine nebiler nebisi innallaha yagdab izâ müdhel fâsık. Fâsık medihlendiği, medhedildiği zaman Allah öyle gazaba gelir ki arşa azam titrer ondan. Ve başka bir hadis-i şerifte fâsık medhedilince, facir hakkında senakar sözler söylenince arş-ı azam ihtizaza gelir buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Eritir Allah o yüzleri, mahveder, bitirir Allah fasiki faciri methedenleri. Siz şimdi bütün kafanızda beni takip edin. Bütün fikirlerin fersudeleştiği, aklın ve mantığın arz edildiği 20. asrın sokağında, çarşısında, pazarında gezin. Kendi şeyhini göklere çıkaran insanlar göreceksiniz. İki tane hissi kabler vukuyla, nefsinin ve şeytanının gönlünü hoş etmiş bir mürşidim, Mihdiyet ve Mesihiyet makamına oturtan, bir sürü gafil İslam bilmez, peygamber tanımaz, kitaptan habersiz cahillerle karşılaşırsınız. Tekiye ve zaviyeleri Kabe gibi görenlere şahit olursunuz. Türbeler karşısında büyük gördüğü insana tutturduğu medih ile Hazreti Muhammed'i çok geride bıraktığına şahit olursunuz. Kaldı ki Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Nasara'nın Hazreti Mesih'i methetme mevzuunda ifrat ettiği gibi sakın ifrat etmeyiniz. Ben Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm buyuruyordum. Şanı yüce büyük Nebi. Ben Allah'ın bendesiyim, boynu tasmalı bir esiriyim derken, fevkalade bir tevazu içinde nasıl düşünmemiz lazım geldiği hususunda bize fikir veriyordu. Türbelere secde edenler, iki büklüm olup bel kıranlar, şeyhlerini Mesih ve Mehdi görenler, onları Hazreti Muhammed hatta ashabının önüne geçirenler, ne büyük bir gaflet ve dalalet içinde olduğunu siz düşünün. Bize işin menfi tarafında firavunları göklere çıkaranlar var. Allah ve peygamber bilmeyenlere büyük payeler atfetmeler var. Bunlarınki bir şirk ise şayet, onlarınki de apaçık Allah'a karşı gelmek ve nankörlüktür. Bunlarınkinde bir saflık var ise şayet, Allah ve peygamber tanımayan birini putlaştırmada, saflığın yanı başında aynı zamanda hıyanet de vardır. Bağışlayın, alçaklık da vardır. Yüce Allah, gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu, her şeye hükmünü ve sözünü geçiren Hazreti Allah Celle Celaluhu, bu türlü medihler karşısında arşı da titrer, rahmeti de titrer ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir ayetini ifade ettiği gibi belki semalar şak şak olup çatlayacak hale gelir. Hafizan Allah ve İyyakum, Allah lisanımızı ve beyanımızı muhafaza buyursun. Aziz Müslümanlar, 20. asır Medih'te de öyle bir şirke, dalalete, küfre ve küfrana girdi ki, herkes başında bir köye ancak bekçilik yapabilecek birisini bulunca, onu dünyanın en büyük insanı görmeye çalıştım. Siyasi ve idari sahada fikri örümceklenmiş pek çok kimseler, 20. asrın, 19. asrın, 18. asrın dahileri diye insanlığa takdim edildiler. Ve yine bir iki cephede bir kısım kimseler, müceddikler, kutuplar diye insanlığa takdim edildi, dahi nazarıyla görüldüler, bakıldılar. Böylesine metin doğruya ulaştığı bir dönemde hakiki tevhidden bahsetmek, Allah'ı birlediğimizi iddia etmek çok zordur doğrusu. Allah'ı birleyen insanlar ululuk ve azameti Allah'a verecek ve mahlukiyette mahlukata müsavi oldukları fikrinden ayrılmayacaklar. Mahlukiyette başkalarına müsavi oldukları fikrinden ayrılmayacaklar. İstikamet budur. Sevdiklerinizi seveceksiniz. Resul-i Ekrem sevdiğinizi söylemeyi de size tavsiye ediyor. Methettikleriniz de olacak sizin. Fakat onlara üluhiyet isnat edercesine değil. Yüzüne söylediğiniz zaman boynunuzu koparacak kadar değil. Başkalarını hasede sevk edecek değil. Edecek kadar değil. Ve zayıf bir kısım bellere ve omuzlara çok ağır vazife yükleme şeklinde değil. Belki düştüğü yerde elinden tutup kaldırma şeklinde. Bir insandır, kusuru olduğu zaman göz kapama şeklinde. Ve kusur iltikap ettiği zaman da atmama şeklinde. Sadakat içinde kendisiyle daima beraber bulunma şeklinde. İsrat-ı müstakim anlayışı içinde. Sevdiklerimiz ve ulu gördüğümüz kimselerle Rab'be münasebeti nisbetinden münasebet kurmak, sevmek ve alaka duymak, yaratığı yaratandan ötürü sevmek ve alkışlamak manasında bir sevgi sırat-ı müstakimin, bir alkış sırat-ı müstakimin, bir medih sırat-ı müstakimin ifadesidir. Medih böyle suistimali ihtimali olduğundan dolayı el-medhulillahi rabbil alemin dememiş Allah, elhamdülillahi rabbil alemin buyurmuştur. Zira onun suistimal edilecek, yanlış tevil ve tefsirlere tabi tutulacak yanı ve yönü vardır. Hamde gelince o Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasına da hamd yapılmaz. Rabbim hamdü sena ile bizi serfiraz eylesin. Meddahlıktan muhafaza buyursun. Uhfütturab ala vücuhil meddahin. İnsanların suratına inen, Resul-i Ekrem tarafından insanların suratına inen şiddetli bir tokattır. Şuna buna medih çeken, halk ifadesiyle bağışlayın, şuna buna yağ çeken kimselerin yüzüne toprak saçın. Yani onun manası şudur. Onları siz hor ve hakir görün. O yüzler yere sürünmelidir. O yüz baş aşağı eğilmiştir. Bir insanı bu kadar metheden bir insan onun karşısında rükû ve secdeye gitmiş demektir. Hafizanallahu ve iyyakum. Tekrar edeyim. Medih bir ifrat ve mezmum bir keyfiyettir. Ama sevdiğimizi, biz sevdiğimizi ifade etmek meselesi, bu da bir vazifedir. Methedilmesi gereken kimseleri methetmek, bu da bir vazifedir. Methimiz onlara sadakat içinde, davaya omuz vermek keyfiyetinde ve onların Allah'la münasebeti nisbetinde, düştükleri zaman ellerinden tutma şeklinde, alem attığı zaman yine onlara arka çıkma ve yan çıkma şeklinde devam ederse, devam ettirebilirsek, bu bir sırat-ı müstakim ifadesi olur. Öyleyse sevdiklerinize fevkalade fayeler vereceğinize, makamlar vereceğinize, onlara Mehdi Mesih diyeceğinize, müceddit diyeceğinize, onları sırat-ı müstakimde kitap ve sünnetin çizgisinde gördüğünüz nispetten davalarına omuz verin, sadakat içinde onlarla beraber koşun, o davayı sahili selamete çıkarmak için lazım gelen şeyleri yapın. Rabbim sizi bu istikamette, yani sırat-ı müstakimde kaim ve daim eylesin. Bir diğer meselede sesletti sualdir. Yine 20. asırda bir hastalık halinde her mesele istifam haline getirmem. Her meselede kuşkulu ve şüpheli olabilecek bir yön ve yan bulmam. Ve muttasıl tereddüt ve şüphe imal etmem. Hususiyle yine diyalektik felsefe komünizmam. Mekteplerimize başlamak suretiyle halkımızın arasında yaygınlaştırdığım her meseleyi soru mevzu yapmam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda da bizi dikkate çağırmaktadır. اِنَّمَا عَلَكَ مَنْ عَلَكَ قَبْلَكُمْ مِنْ كَسَّةِ سُعَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِمْ اَوْكَمَا قَالْ مَا نَهَيْتُكُمْ اَنْهُ فَاجْتَنِبُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا بِهِ اَوْ مِنْ مَسَّتَعْتُمْ. Sizden evvel helak olanlar, peygamberlerine karşı çok soru sormalarından helak oldular ve peygamberlerine karşı ters düştüklerinden, ihtilaflı bir vaziyet aldıklarından dolayı helak oldular. Ben sizi neden sakındırıyor, nehyediyorsam siz kaçının ondan. Neyi emrediyorsam ona temessük edin, tutunun. Hatta bir yerde zerûni mâ terektukum, beni benim size bıraktığım şeylerle baş başa bırakın. Size ne tavsiye ettimse işte onu alın, gayri bana bir şey sormayın artık buyuruyordum. İnnemâ haleke men haleke kablekum, kasle bi kesleti sualihim ve ihtilafihim alâ enbiyâhim evkama kâhî. Sizden evvel helak olanlar, her şeyden soru çıkardıklarından dolayı helak oldular ve peygamberlerine zıt yol tuttuklarından dolayı helak oldular. Ve gözle görüyor gibi görüyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, يُوشِكُ النَّاسُ اَنْ يَتَسَاءَلُوا حَتَّى يَقُولُوا خَلَقَتْ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ. Allah Resulü buyuruyor ki, soru öyle artacak ki, İnsanlar arasında istifam öyle çoğalacak ki, her şeye soru soracaklar. Kur'an-ı Kerim kaç senede nazil oldum? Şu ayet acaba zahirinci ama bahsini ne demektir? Zühel'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nedir? Cennetteki hurilerin renkleri nasıldır, elbiseleri nasıldır? Cennet ırmaklarının keyfiyeti nedir? Bermude müsellesindeki esrar nedir acaba? Falan yerdeki esrar rengi şey nedir? O kadar soru soracaklar ki, hatta diyecekler Allah mahlukatı yarattı, Allah'ı kim yarattı diyecekler. Resul-i Ekrem'in gaybi haberidir. Ben mekteplerde talebelerin bu soruyu birbirlerine soracakları güne kadar Resul-i Ekrem'in bu gaybi haberinin vicdanımda ağırlığını duymamıştım. Ve onu görünce fesadaksa Resulullah dedim. Her şeyin doğru olduğu gibi bu da doğru. Örümcekleşmiş kafalar, marif yuvasında inkarla fersude kafalar, men halakallah dediler, Allah'ı kim yarattı dediler. Öğretenlerin boynu kopsun, bu suali yayanların boynu kopsun, bunun cereyanına imkan ve zemin hazırlayanların boynu kopsun, bunun karşısında samit infali içinde duran mahkemelerin, mahkemin boynu kopsun, bu iş mevzuunda tedbir almayanların boynu kopsun, kefere ve fecere fıskını neşredenlere karşı hareketsiz duranların boynu kopsun. Fakat halakallahu kalfemen halakallah. Allah mahlukatı yarattı, Allah'ı kim yarattı diye soracaklar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem feizâ kâlu fekûlu kul huvallahu ahad. Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad. İşte bunu duyduğunuz zaman deyin ki Allah birdir. Eşi ortağı menendi yoktur. İlleti uladır. Her şey kesretten vahdete gider de ona dayanır. Olmadan kainatta hiçbir şey, hiçbir hadise, hiçbir nizam ve intizam izah edilemez. Her şey ve herkes ona muhtaçtır. O doğmamış ve doğrulmamıştır. Hüdus onun semt-i uluhiyetine sokulamamıştır. Küfü ve eşi menendi yoktur. Bulunmaz Rabbimin zıttı münezzehtir, mukaddestir, Teala Allah. Böyle deyin, sonra da فَلْيَفْلُدَ حَدُكُمْ اَنْ يَسَارِهِ سَلَاسًا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Şeytanı görmüş gibi, şeytandan bir şey duymuş gibi, sol tarafına üç kere tükürsün ve Allah'a sığınsın. Zira bu sözü imal eden de şeytandır, bunu neşreden de şeytandır, bunu anlatan da şeytandır. Ve bunun karşısında teslim olan da şeytana teslim olan bir bedbahtır. Kesreti sual bu doruğa yükselecek buyuruyor Resul-i Ekrem. Sorular böyle yükselince mahvolursunuz. Mahvolursunuz, helak olursunuz, sormayacaksınız. Ama hiçbir şey sormayacak mıyız? Bu işin ifratıdır. Dinimize, akidemize musallat olmuş meseleyi soracağız. Bu soru kendisine teveccüh etmiş bir mektepli talebe tabii ki gelip bana soracak. Hocam bunu bana dediler, yıkıldım, baş aşağı gittim, ne diyeyim? Ben de bildiğim bir şeyi söyleyeceğim. haşa Allah yoktur diyecekler. Biz de kainatın diliyle ve dalıyla onu gösterecek işar ve işarette bulunacağız. Vardır diyeceğiz, en büyük hakikat odur. Bizi inkar edebilirsiniz. Varlıklar hayaldir diyebilirsiniz. Varlıklardan daha ayan, daha beyan olan Hazreti Allah'ın varlığına yok diyemezsiniz. Binlerce delille bunu ispat ederiz ve hazırız. Ona böyle bir istifam atıldığı zaman gelip anlatacak. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Bu mevzuda sükut etmek, istifamları kalbine batmak, bir kısım bir zamanlar medresede ve tekkeden uyuşuklaşan insanların bir kısmının, bu mevzudaki Samit İnfuar'ın başımızı açtığı şu günkü hadiseler, bu mevzudaki tefritin ifadesidir. Allah inkar edilirken o mevzuda delil istidlalda bulunmadılar. Aleyhissalatu vesselam'a sataşılırken istidlalda bulunmadılar. Kur'an örselenirken istidlalda bulunmadılar. Haşirle neşirle kafirler uğraşırken araştırmadılar. Tefrit içinde durdular. Bu da dalalet, küfür ve küfrandır. Bu mevzuda ifrat da küfür ve küfrana götürücü bir keyfiyettir. Sırat-ı müstakim odur ki, akidemize ve amelimize musallat olan parazitler karşısından uyanık gözler ve gönüller onu bertaraf edebilecek deliller yoluna sürük etsin. Kainatı salsın, katre katre kainattan aldıkları delilleri değerlendirsin. Allah'ın her varlık çiçeğine konsun, ondan bir hüzme alsın, gelsin kalbinde bir petek örsün, iman ve irfan bal peteğini nefsetsin. Böylece şüphe ve tereddütlerden kendini korumuş olsun. Rabbim kesleti sual mevzuunda da bizi istikamete hidayet eylesin. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağzubi aleyhim veladdallin, amin ya rabbel alemin. Muhterem Müslümanlar, bir hususu da arz edeyim. Bir iki hafta başka yerlerde bana terettüp eden vazifeyi yapmam itibariyle, bu akşamki sohbeti de yaptıktan sonra bir iki hafta ayrılacağım. Söylememdeki maksadım şudur. Hoca efendiler gelip vaaz edecekler, samimi hüsniyetli vaaz edecekler ve benden kurtulmuş olacaksınız. Ne var ki vaaz ediyorum diye gelenler oluyor, onların hasralarını, hürmetin, saygının ifadesi olarak haber veriyorum. Daha meşakkate katlanıp ziyaret için, görüşmek, bazı meseleler konuşmak için gelme olmasın, yanlış anlaşılmasın. Bir iki hafta bulunamayacağım, akşam sohbetinden sonra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. محترم المسلمانات İnsan bir kere geldiği bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi azami tasarruf prensibi içinde en iyi şekilde nemalandırmak için, en çok semer almak için, ahiret hesabına en verimli kılmak için gönderilmiş bir memur, bir muvazzaftır. Dünyayı akıllıca değerlendiren insanlar, Rabbin vaad ettiği dünya saadetine de mazhar oldukları gibi bilhassa ahiret saadetine mazhar olur, ebediyen mesut yaşarlar. Bir kere dünyaya gelen insan, hiçbir davranışının boşa gitmemesine, her hareketinin hayır hesabına geçmesine dikkat eder ki bunu din-i mübin İslam tanzim eder. Yerinde, mevsiminde, bu mevzuda söylenmesi lazım gelen şeyleri intikal ettirdim, geriye dönmek istemiyorum. Her davranışımızda ahiret hesabına bir şey kazanmayı hedef alıyorsak, akıllıca davranıyoruz. Dünyamızın da teminatı olan dünya huzur ve saadetinin de teminatı temel taşı olan bu müstakim davranışlar, ahiret saadetinin esasıdır. Dünyada ahiret hesabına tohumdur, tarladır, mahsuldur. Sözlerimizi sarf ederken, söz söylerken, konuşurken, beyanda bulunurken, ahiret hesabına bundan nasıl semera alırız, aklı başında mümin onu düşünecek. Ağzımızdan çıkan bu sözle biz ahiret hesabına bir şey kazanmış olalım. Cennet semerelerinden bir semere olsun, cennet ırmaklarından bir ırmak olsun. Resulullah'ın gönlünü hoşnut edebilecek bir semere-i cennet olsun. Akıllıca sarf edilen bir söz olur. Mefhumu muhalifini arz etmiyor. Yerlerine akılsızlık, mantıksızlık demiyor. Mümin Rabbin kendisine ihsan ettiği her şeyi kendi nurlu yolunda ve nurlu bir istikbal istikametinde en mükemmel şekilde kullanır, en mükemmel semereler almaya çalışır. Böyle hareket eden mümin, o nisbette menfilerden uzaklaşmış, o nisbette müsbetler içinde bulunmuş, hayırlı şeyler içinde bulunmuş olacak. Sözü kürsüde getire getire, çok söz söyleme meselesine, çok soru sorma meselesine getirmiş, intikal ettirmiştir. Aklı başında bir müminin hayatında kendisini ilgilendirmeyen, ahiret hayatını ilgilendirmeyen, içtimai hayatı için çok lüzumlu olmayan meseleleri didiştirme, kurcalama, onlardan sorular, istifamlar çıkarmanın yeri yoktur. Aklı başında bir mümin akidesine ve ameline müteallik meseleleri lüzum hissettikçe ele alır. Zira Resul-i Ekrem'in sahih hadislerdeki beyanı içinde bilir ki, çok söz insanı baş aşağı götürür, yıkar. Sahabine el-Nebiyyü anil kili vel kal ve idâtil mal ve kesleti sual sözüyle bunu bize anlatıyor. Her yerde ulu orta söz konuşmam, her mesele hakkında fikir beyan etmem, her şeyi biliyor gibi ille de bir beyanda bulunmam ve sonra müsrif ve mübezzir olmam, malını sağa sola saçma, onu da yerinde kullanmamam. Sözü de yerinde kullanmamam ve gelişi güzel sorular sormam, istifam çıkarılmaması gereken şeylere dair, nezaketinden ötürü tazim durulması gerekli olan şeylere dair dahi muttasıl soru çıkarmam. Allah'ın sevmediğim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmadığı, yasakladığı bir keyfiyettir. Binaenaleyh mümin, 20. asırdaki mümin bilhassa, içinde yaşadığı devirde herkes soru soruyor, çeşitli meseleleri kurcalıyor ve istifam çıkarıyor ondan. Ben de yapayım yoluna girersem, hafizan Allah baş aşağı gider yıkılır. Maazallah cehenneme yıkılır gider, Allah korusun. Aziz Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormayın buyuruyordu. Hatta bir defasında وَلَا تَسَلُوا نَشَّاءٍ تُبْدَلَكُمْ تَسُوكُمْ ayet-i celile-i kerimesini bu münasebetle irat buyurdular. Siz size tebliğ edilen şeyleri sımsıkı tutunun, yaşayın. Benim size anlattığım şeylere bağlanın, kalın. Bunun ötesinde peygamber biliyor diye soru sormayın. Gerekli olmayan, hayati ehemmiyeti olmayan meseleleri kurcalamayın diyordu. Ve Enes bize şu tabloyu naklediyor. Selûni mahşi'tüm dedim. Öfkelenmişti, herkes soru soruyordu, canı sıkılmıştı. Selûni mahşi'tüm. Gayrı ne isterseniz sorunuz, hepsine cevap vereceğim diyordu. Böyle âli bir mehafildim. O minberde hutbe irat buyuruyordum. Yer yer cemaat kalkıyor, Resul-i Ekrem'e sorular soruyorlardı. Sorun ne sorarsanız cevap vereceğim dediği için soru soruyorlardı. Birisi kalkıp diyordu ki, ya Resulallah men ebi, babam kim benim? Senin baban falandır diyordu. İki delikanlı kalkıp babalarını soruyorlardı. onların babalarının da belki başka bir şahıs olduğunu söylüyordu. İçi bozuk, belki de Resul-i Ekrem'i tecrübe sadedinde birisi kalkıp diyordu ki, ben cennette miyim, cehennemde miyim? Ona da dünyasını başına yıkacak şu sözü söylüyordu. Sen cehennemdesin buyuruyordu. Cemaat de öfkelenmiş, heyecanlanmış. Camide heyecanlanmış, gözü dolmuş. Resul-i Ekrem de çok heyecanlanmış ve gazaplanmıştı. Biz Buhari Müslim'de sadece Abdullah İbni Hüzafet Hüseyin'in kalkıp soru sorduğunu görüyoruz. Diğerleri diğer kitaplara aittir. Ya Resulallah, benim babam kimdir dedi. Abdullah İbni Hüzafet Hüseyin, senin baban Hüzafet'tir buyurdu. Anasının yanına geldiği zaman da oğlum beni rezil mi etmek istiyordun? Kadın hitabında bulundu. Çok soru sorma karşısında Resul-i Ekrem'in nasıl rahatsız olduğunu, nasıl tedirgin olduğunu her sahabi hissetmişti ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ömer'in bir faysal olarak, çok yerde yerinde sözü kesen bir insan olarak dizlerinin üzerine doğrulduğu görüldü. Ağlayarak şöyle diyordu. Radina billahi rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resul'a. Tekrar edip duruyordu. Mescid Ömer'in gül sesiyle dolmuş, Lerze'ye gelmiştim. Artık mescidde Resul-i Ekrem'in sesi değil, Ömer'in sesi duyuluyordu. Rabb olarak Rabbimizden razıyız ya Resulallah. Nebi olarak senden razıyız ya Resulallah. Kitap olarak Kur'an'dan razıyız ya Resulallah. Din olarak İslam'dan razıyız ya Resulallah. Durmadan tekrar ediyordum. Sinirler yatışmıştım. Şefkatle Nebiler Nebisi ona döndüm. Tatlı bir reveransa icnis ya Ömer rahimekallah. Allah'ın rahmeti seninle olsun, otur Ömer'im diyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesret-i sualin, kilukalin, idat-imalin hepsinin birer israftan ibaret olması itibariyle bir faslı müşterekte topluyor ve insanın helakini bu üç hususa bağlıyordu. Nehyediyordu bundan. Her yerde ulu orta söz konuşanlar, dilini tutamayanlar, laf konuşmak için laf konuşanlar, beğendirmek için laf konuşanlar helakettedir. Malını zayi edenler helakettedir çünkü ikisi de boşa gidiyor. Bu aynı zamanda peygambere karşı hususiyle diyanet mevzuyla alakalı çok soru soranlar, onlar da helakettedir. Aziz Müslüman, lisanın, beyanın başımıza getirdiği afetlerden, 20. asırdaki afetlerden bir tanesi de budur. Belki bu bir şey içinde hadis-i şerif meseleyi çatallaştırıyor. Birkaç şey de bunlardır. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Söz söylemenin ve beyanın terbiye edildiği, hiç gereği olmayan yerde muhakkak insanların kalkıp boy göstermek istediği 20. asır, nefislerin firavunlaştığı ve beyanlarla insanların kendilerini halka kabul ettirmeyi düşündürdüğü yıkılası 20. asır, bir yönüyle bir kısım kimseleri bu noktada mahvup perişan etmektedir. Faslı müşterekle diğer noktada şunu görüyoruz. Harıl harıl malların sarf edilmesi, ekonominin istihlak ekonomisi olmasın, memlekette böyle tutarsız bir ekonominin bulunmasından ötürü, bir tarafta açlıkların ve sefaletlerin, beri tarafta da en âli bir hayatın yaşanmasın, adalarda hayatın yaşanmasın, Avrupalarda hayatın yaşanmasın, İçtimai hayatı zir-i zeber edebilecek bir karışıklıkla karmaşıklık meydana getirdiğinden, burada da Resul-i Ekrem israfa parmak basıyor ve bir cemaatin bununla helak olacağını ifade buyuruyor. Beri tarafta ise din ve dince mukaddes sayılan meseleleri hafife alırcasına onlar hakkında istifamı imal etmek, muttasıl sorular sormak, dinin haysiyet ve namusu mevzuunda hassas olmamak, gelişi güzel meseleleri kurcalamak, bir yönüyle bu da dini hayatımıza müteveccih bir tehlike olduğundan ötürü bunun da bizi yıkma ihtimali vardır. Rabbim bizi yıkıcı bu şeylerden muhafaza buyursun. sözün söylenmesi lazım, geldiği yerde söylemeye bizi hidayet eylesin. Malı da yerinde sarf edilmesi lazım, geldiği yerde sarf etmeye hidayet eylesin. Ve sadece ciddi hayati sorular karşısında cevap verme lüzumunu duyarak cevap vermekle bizleri terfiraz eylesin. Hüzuliyattan, malayaniyattan, gereksiz şeylerden, davranışında gereksizinden, sözünde gereksizinden, sualinde faydasızından ve gereksizinden, ahiret hesabına olmayanından, dünya hayatını tamir etmeyeninden, içtimai hayatımızın sağlamlığına bir şey getirmeyeninden, Allah bizi muhafaza buyursun. Ela inna ahsenel kelami ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامُ وَأَبْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. İbadallah, Allah'ın kulları, Allah'a kul olma şerefini ihraz eden Allah'ın kulları, boynunda Rabbilerine ait takmayı taşıyan, aczlarıyla, fakirleriyle Allah'ın mevcudiyetini ilan eden Allah'ın kulları, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a karşı çok saygılı olun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a kulluk yapın. اِنَّ اللّٰهَ اِمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu hayata hayat kılmak, doğrunun ifadesi Kur'an'ı hayata hayat kılmak, cesetlere ruh kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, binlerce tarraka ile mevcudiyetini size duyuruyor ya, kalbinizin atışlarında varlığını size hissettiriyor ya, her hadiseyle ben varım diyor ya, ve yine en geniş manasıyla bir şey vermekle, yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuza şehbalaşması istikametinden, varınızı ve canınızı sarf etmekle size emrediyor. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan, sahibi Kur'an, kainatın bülbülü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü zikzaktan kurtulasınız, inhiraflardan kurtulasınız, doğru yolu bulasınız, emni eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimin salah, inna salate tenha anil fahşai vel münker, ve la zikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma tesna'un, sadakallahu ve la zikrullahi ekber.